إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün 23 Ekim 2009 Cuma, 3 esas şerhi derslerimizin 7. dersi Tevfik Allah'tan. En son Musannif Rahimahullah'ın ibadet çeşitlerini anlattığı yerde kaldık. Müellif Rahimahullah şöyle diyordu: وَاَنْوَاعُ الْاِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا مِثْلُ الْاِسْلَامِ وَالْا۪يمَانِ وَالْاِحْسَانِ. Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri mesela İslam gibi, iman gibi ve İslam gibi. Tamam? Yani Allah'ın bize emrettiği ibadetler var. Bu ibadet çeşitlerinden anlatırken müellif rahimullah dediğimiz gibi en son dersimizde kalbi, bedeni, değil mi? Mali vesaire, bu türlü ibadetlerin hepsine örnek vermişti. Sonra rahimehullah şöyle devam etmişti: ve minhu eddua ve'l havfu ve'r reca. Bu ibadet çeşitlerinden şunlar vardır: dua, havf, korku, bunu anlattık, ve'r reca, ummak. Er reca, en son Allahu alem recada kaldık, değil mi? Evet. Er-Raca. Dördüncüsü Er-Raca. İbadet çeşitlerinden Er-Raca. Hatta üçüncüsü, değil mi? Şimdi bu İslam'dan, imandan ve ihsandan sonra ne saydı? Dedik ki bütün ibadetler bunlara dönüyor. Bunlara örnek verirken dedi ki dua, korku, değil mi? Eddu'a ve'l-havf, korku, ve'r-Raca. Evet. Oradaydık herhalde. Doğru mu? Evet. En son recada kaldık. Evet. Müellif Rahimullah'ın verdiği örneklerden bir tanesi de reca. Reca da kalbi ameller arasında yer almakta. Ulemalar diyor ki, alimler diyor ki, bu iki rükün, yani dikkat edersen recadan önce havfı saydı. Diyorlar ki işte bu iki tanesi, bu iki ibadet. Yani havf ve reca. Bu iki rükün, havf ve reca olmadıkça ibadet sahih olmaz diyorlar. İbadet sahih olmaz. Bu ikisi olmazsa olmaz. Hani biz örnek verdik ya ibadete. Korku, tazim olacak. Değil mi? Evet. Ve reca olacak. Bunlar olacak. Allah Azze ve Celle'den ummak zorundayız biz. Ve alimler bir şeye dikkat ediyor, diyor ki ikisinin mütevazin, yani eşit derecede olması gerekir. Şimdi bazı haller müstesna. Bazen korku ayuka çıkabilir. Bazen tam tersi. Mahalle göre bu değişir ama aslen ikisinin eşit olması lazım diyor alimler. Ve burada çok önemli bir yer getiriyorlar. Diyorlar ki mürcieler reca kısmına ağırlık verdikleri için helak oldular. Hariciler de havf kısmına, yani korku kısmına ağırlık verdikleri için bu onları helak etti. Burayı tekrarlıyorum, burası önemli. Alimler diyorlar ki korku ve ümidin, yani reca ummak, ümit etmek. Korku ve ümit etmenin, ummanın eşit olması gerekir kulda. Müminde, tevhid ehli olan birisinde korku ve recanın eşit olması gerekir. İkisinden bir tanesinin ağır basması kişiyi helaka götürür. Bunu örnek olarak diyorlar ki mürciyeler. Mürciyelerde reca kısmı ağırlık bastığı için bu onları helak etti. Yani nasıl? Hep Allah'tan ümit etme, umma ile alakalı nasları, delilleri hep gündemde tuttular. Hep onu ön plana aldılar. Hep onunla iştigal etmeye çalıştılar. Hep bununla amel ettiler. İşte Allah kim la ilahe illallah derse cennete girer. İşte kalbimizde zerre kadar da iman olsa sonuçta cennete gireceğiz. Herkes eşit derecede mümindir vesaire vesaire vesaire. Bu tip şeylerle yani hep böyle müjdeleyici. Hep böyle müjdeleyici. Cennete sokucu. Bu tip nasları ön planda tuttular. Allah'ın affediciliği ile alakalı vesaire. Hep bunları ön planda tuttular ve bu kendilerini tembelliğe, kendilerini bazı noktalarda vurdum duymazlığa, umursamamazlığa itti bu tip naslar. Ve ondan sonra günah işlemekte pek sıkıntı çekmedi bunlar. Pek kalpleri sıkıntı duymadı bunların. Veya günah işleyenlere karşı pek buğzları olmadı. Nasıl hepsi mümin oldukları için eşit derecede. Pek bir buğzları olmadı. Ve bu kendilerini ne yaptı? Helak ettiler. Herkesi imanda eşit derecede tuttular. Herkesin aynı derecede olduğunu söylediler. Herkesin kim ne yaparsa yapsın küfür işlemedikçe direktmen cennete girecektir tipinde söylemlerle helak etti bu onları. Bu kendilerini helak etti. Tamam mı? Hariciler de tam tersi. Hep azarlayıcı, tehdit içeren, azaba götürecek, azap sebebi olan vesaire bu tür nasları ön planda tuttular, gündemde tuttular. Hayatlarında bunlarla iştigal ettiler. Bu türlü naslarla hep amel ettiler. Diğer tarafı boş bıraktılar. Yani müjdeleyici nasları boş bıraktılar. İşte o da kafir, bu da kafir. İşte en ufak bir insan bir şey yapsın, bir büyük günah işlesin. Mesela hemen bu da kafir vesaire. İmandan çıkmıştır. İşte mutezilelere göre el menziletu beyn el menziletin iki yol arasında bir yol edilmiştir. Küfürle iman arasında vesaire. Bu da kendilerini ne yaptı? Helak ettiler. Hatta kendilerini bile kafir görmeye başladılar bazıları. Ve bu da kendilerini ne yaptı? Helak etti. Bundan dolayı alimler diyor ki havf ve raca iki rükündür. Olmazsa olmazdır ve eşit derecede olmak zorunda. Ancak işte dediğim gibi başta bazı haller müstesna. Orada korku ağır basabilir. Mesela alimler diyor ki kişi hasta olduğu zaman reca kısmı biraz ağır basabilir. Hatta o kısmı biraz daha çok düşünsün. Daha çok yani Allah Azze ve Celle işte şifayı verendir. Allah Azze ve Celle inşallah benim günahlarımı bununla ne yapıyor? Bu verdiği hastalıkla günahlarıma kefaret kılıyor vesaire. Bu tip şeylerle reca kısmı ağır basılabilir. Bu özel haller için geçerli. Veya tam tersi bakalım. Kişi çok rahatlıkta. Maddi olsun, çok rahatlıkta, herhangi bir sıkıntısı yok vesaire. Kalbi de hep huzurlu vesaire. Burada biraz korku noktası ağır basabilir. İşte Allah Azze ve Celle bunu her an elimden alabilir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ben günah işlersem Allah Azze ve Celle bunu elimden alabilir beni. Şu anki halimi ters çevirebilir tipinde şeylerle korku kısmı ağır basabilir. Özel haller müstesna bunun dışında havf ve reca eşit olmak zorunda. Çünkü Allah onlardan müminlerden bahsederken onların korkuyla ve ümitle beraber Allah'a ibadet ettiklerini söyler naslarda. Şimdi bunlar gelecek ileride inşallah. Tamam. O yüzden alimler diyorlar ki havf ve reca yani korkuyla ümit bir kuşun iki kanadı gibidir. Bak burası çok önemli. Yani normal hissi şeylerden veya yaşantımızda, sosyal yaşantımızda müşahede ettiğimiz şeylerden bir örnek veriyorlar. Bu örnek tam mütehakkik bir örnek. O kadar güzel bir örnek ki yani tam kastı beyan ediyor. Tam böyle meramımızı anlatan bir örnekle geliyorlar. Diyorlar ki bir kuşu düşünün. Havf ve reca bir kuşun iki kanadı gibidir. Herhangi kanadından bir tanesini biraz daha fazla çırparsa ne olur kuş? Yalpalanır. Yani böyle savrulur, bir yere çakılır, düşer vesaire. Kuş kanadını eşit derecede çırpmak zorunda düzgün uçabilmesi için. O yüzden Havf ve reca da aynı bu şekilde. Eşit derecede hareket etmek zorunda. Eğer havf ağırlık basarsa korkudan dolayı bu seni helak eder. Herkesi kafir görürsün. Kendin ben işte kurtulamayacağım, kesin cehenneme gireceğim deyip ümitsizliğe kapılırsın ki bu müminlerin vasıflarının zıttıdır Kur'an'da geçen ümitsizliğe kapılmak. Eğer reca kısmı ağırlık basarsa ben nasılsa kurtuldum deyip her şeyde tembellik, vurdum duymazlık, umursamamazlık yaparsın. Bu da kişiyi ne yapar? Helaka götürür. Ta ki böylece herkes nasılsa cennetlik deyip harama korkusuzca düşmeyi, sıkıntı düşmeden haramlarla iştigal etmeye gerektirir bunların hepsi. Bundan dolayı alimler diyor ki bunların mutlaka eşit olmak zorunda. Ancak bazı istisnalar hariç. Ancak bazı istisnalar hariç. Burayı anladık inşallah. Yani İbn-i Kayyim veya İbn-i Teymiye rahimahullah. Tahakkuk etmek lazım yani. Allah var. Evet. Sonra müellif rahimahullah şöyle devam ediyor. İbadet çeşitlerini anlatmaya çalışıyoruz. Tabi bunlar kalbi ibadetler olduğu için yani insanı da etkiliyor ki tabi bunları manasını insan kendi zihninde tahakkuk edip manalarını ve bunların aralarındaki farkı kişi iyi anladığı zaman ahi hakikaten o zaman nasları daha iyi fıkh ediyor. Yani o yüzden bunlara dikkat edelim, tamam mı? Bu alimlerin söylediği şeyleri, tefsirlerine. Çünkü bunlar kalbi ibadet olduğu için, kalbi ibadetlerin hepsi bir noktaya döndüğü için ki bu da kalptir. Aralarındaki ince farkı istemek çok ilmi, dakik, tefekkür isteyen, tasavvur isteyen bir mevzu. Tamam. Sonra müellif rahimullah şöyle devam ediyor. Recadan sonra ve tevekkül. İbadet çeşitlerinden bir tanesi de tevekkül. Alimler tevekkülü şöyle tarif ederler. Huvel i'timadu alallahi ma'athikati bihi ma'al akhzi bil esbab ve vel akhzi bil esbab. Yani bu lafızlarla. Yani tevekkül huvel i'timadu alallahi ma'athikati bihi. Yani Allah Azze ve Celle'ye güvenerek sağlam bir şekilde güvenerek ona itimat etmek. وَالْاَخْذُ بِالْاَسْبَابِ وَمَا الْاَخْذِ بِالْاَسْبَابِ Sebeplere sarılarak. Yani sebeplere sarılmayla beraber Allah Azze ve Celle'ye sağlam bir şekilde güvenmek. Tevekkül budur. Tamam. Tevekkül, alimler diyorlar ki hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir. Bak tevekkül hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir. Bilakis kişinin sebepleri iptal etmesi caiz değildir diyor. Tamam. Bilakis kişinin sebepleri önemsememesi, iptal etmesi, sebeplere sarılmaması, almaması caiz değildir. Bu dinin hilafına bir şeydir. Din sebeplere sarılmayı emreder. Ama itimat etmemeyi, ona bağlanmamayı emretmiştir. Din sebeplere sarılmayı emreder. Emrediyor. Ama o sarıldığın sebebe bağlanmamayı, o sebebin bizzat kendisine güvenmemeyi emreder. Bunların ikisi ayrı ayrı şeylerdir. Tamam mı? Burayı anladık inşallah. Sebebe sarılacaksın ama sebebin kendisine güvenmeyeceksin. Tamam mı? Nasıl bir örnek verebilir miyim? Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin örnek mesela ne verebilir? Mesela Okçular Tepesi. Ne düşün? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederek çıkmıştır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir amel, hiçbir Allah yolunda bir işi olmasın ki burada ne yapsın? Allah'a tevekkül etmiş olmasın. Bunda herhangi bir sorun yok. Cihad da Allah Azze ve Celle'nin emrettiği en faziletli ibadetler arasında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı da cihada çıkarken Allah'a bunlar tevekkül ettiler, çıktılar. Uhud'a gittiklerinde savaş kızıştı vesaire. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okçular tepesine yerleştirdi. Bu okçuları. Tabi şüphesiz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları okçuları yerleştirirken Allah'a tevekkül etti. Yani savaşta Allah'a tevekkül etti. Ancak savaşı kazanmak için, değil mi? Vesilelere sarıldı, sebeplere sarıldı. Bu sebeplerden bir tanesi de savaş taktiğiydi, planıydı. Bu da okçular tepesine yerleşmek. Eğer sen yerleştirdiğin okçulara güvenip de işte savaş ancak bunların elinde veya bunlar gitmezse ancak biz veya evet bunlar gitmezse ancak biz kazanırız. Veya bizim savaşımızın kazanılıp kazanılmaması bu okçuların tepede başarılı bir şekilde hareket etmesine bağlı tipinde inanırsan işte bu tevekküle zarar veren şey. Ama savaşı kazandıran veya kaybettiren Allah Azze ve Celle. Nasip edecek olan Allah Azze ve Celle. O dilemezse biz 100 bin kişi de olsak kazanamayız. Ama o dilerse biz 10 kişi de olsak kazanırız. Şeklinde tevekkül Allah'a olursa. Ama Allah Azze ve Celle aynı şekilde Nebi Sasirem'in şu nasıl da var. Harp aldatmadır. Harp taktiktir. Harp plandır şeklindeki nasları da var. Nebi Sasirem'den gelen. Bu naslara binaen ki bunun ismi direk bir ismi sebeptir. Bu sebeplere binaen ben de o zaman her ne kadar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorsam, kalbim her ne kadar ona bağlı da olsa Allah Azze ve Celle'den bana gelen başka bir vahiy var. Bu vahiy de savaşın plan, savaşın taktik olduğuyla alakalı. Bu taktik gereği ben de bu okçuları tepeye yerleştiriyorum ve bunları tevekkülüm gereği ne yapıyorum? Araya vesile koyuyorum. Yani sebep koyuyorum. Tevekkülümün gereği. Tamam, bu şekilde tevekkül, tevhidi tevekkül budur. Ancak gördüğün gibi yani sebeplere bağlansaydın, yani orada mesela sebeplere bağlansaydın ne olacaktı? Şimdi okçular indi. Bak, bağlandığın sebep, değil mi? Bağlandığın sebep sağlam bir kulp olmadı o an için. Anlatabiliyor musun? Sağlam bir şey olmadı. Yani demek ki kişi Allah'a güvenecek, tevekkül edecek. Bundan sonraki kısmı Allah Azze ve Celle'nin imtihanına, kaderine vesaire buna bağlı. Tamam. Şüphesiz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a tevekkül etti. Ama bak sebeplere sarılmayı ne yaptı? İhmal etmedi, boş bırakmadı. Sebeplere sarıldı. Sen Allah'a tevekkül ettikten sonra, sebeplere sarıldıktan sonra artık gerisi kime bağlı? Allah'a. Yani bu şeye benzer. Mesela rızkı veren Allah mı? Rızkı veren Allah. Köpek beslemek haram mı? Bak şimdi diyeceksin ne alaka? Köpek beslemek haram mı? Haram. Naslarda var. Kim köpek beslerse her gün amelinden 2 kırat eksilir. Rızkı veren Allah mı? Allah. Köpek beslemek haram mı? Haram. Hem de sağlam bir haram yani. Tamam. Ama buna rağmen böyle haram olan bir şey çoban için koyunlarını koruma adına caiz olmuştur. Köpek aslen haram olmasına rağmen. Kaptan yaladı mı 7 kere yıkıyorsun. Hangi necaseti 7 kere yıkıyorsun? Domuzdaki ihtilaf hariç. Değil mi? Hangi şeyde kolay kolay amelinden 2 kırat eksiliyor? Değil mi? Hangi şeylerin meleklerin eve girmemesi, ondan sonra köpeğin alışının salışının haram olması vesaire. Yani kolay kolay bir sen bana bir şey gösterebilir misin? Bu kadar şey kendisinde birikmiş. Almak satmak haram. Eve melek girmiyor ondan dolayı. Yaladığı zaman kabını 7 kere yıkıyorsun. Vesaire vesaire. Ama buna rağmen gel ne? Çobanlara serbest. Rızkı veren Allah mı? Allah. Ama buna rağmen rızkı veren Allah böyle haram, pis, necis olan bir normalde köpeği o rızka dahi senin rızka dahi ki çoban için en büyük rızıktır o koyunları değil mi? Orada caiz kılmıştır bunu. Bütün bu naslar şuna delalettir. Halbuki bu adam çoban ne yapabilirdi? Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Rızkı veren kim? Allah. Ben ne için çoban köpeği besleyeyim ki? Ama gel gör ki haram olan köpeği, beslenilmesi aslen haram olan köpeği Allah dahi helal kılmıştır. O çoban için. Tamam. O yüzden alimler diyorlar ki el-i'timadu ala sebebi şirkun. Sebebe güvenmek Bak sebeplere güvenmek yani senin tevekkül ettiğin olayda. Sebeplere güvenmek, tevekkül ettiğin olayda sen bazı sebepler kullanırsın. İşte bu sebeplere itimat etmek şirktir diyorlar alimler. Ve ta'tilu sebebi kadhun fi şer'i vel akl. Sebeplere itimat etmek, sebeplerin kendisine güvenmek şirktir. Sebepleri iptal etmek ise hem aklen hem de dinen. Hem aklen hem de dinen uygun olmayan bir şeydir. O zaman iki noktası var bunun. Bir sebeplere sarılma, iki sebeplere tatil etme. Pardon, bir sebeplere güvenme, iki sebeplere tatil etme. İptal etme. O yüzden alimler diyorlar ki el-i'timadu ale's-sebebi şirkun. Şirke sarılmak demiyor, dikkat et. Şirke güvenmek, şirke itimat etmek sebebe itimat etmek, sebebe güvenmek şirktir. Ve ta'tilu sebeb. Sebebi iptal etmek ise. Yani sebep edinmemek ise. Değil mi? Kadhun fi'ş-şer'i ve'l-akl. Ya aklen ve şer'an kötü bir şeydir bu yani. Tamam? Burayı da anladık inşallah. Bu aynı şeye benzer işte. Evinin kapısını kilitle. Ondan sonra Allah'a tevekkül et. Atını bağla. Ondan sonra ne yap? Allah'a tevekkül et. O yüzden din sebeplere sarılmayı emretmiştir. Birçok yerde sebeplere sarılmak nedir? Farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Tamam mı? Yerine göre farz-ı kifayedir vesaire. Tamam? Yani şöyle bir topluluk şöyle diyemez. Biz yerimizde oturalım. Mümin kafirler bize saldırsın. Allah dilerse zaten hepsi ölecek. Biz oturalım yerimizde. Evde bekleyelim. Onlar girsin ülkeye. Evleri talan etsinler. Hatta evimize girerken bize kılıç çekerken de biz uzanalım şöyle. Yani nasılsa isterse değil mi? Allah onu öldürecek. Değil mi? Allah demiyor mu siz iman edip salih amel işlerseniz yeryüzünün halifesi kılacağız. E biz de şimdi bu mahalle veya bu köy veya bu şehir hepimiz salih amel işliyoruz. Değil mi? Mesela sahabelerin dönemini düşün. Salih amel işliyoruz. E Allah dilerse, Allah da Kur'an'da diyor ki biz sizi iman edip salih amel işlerseniz yeryüzünün ne yapacağız? Size halifesi kılacağız. O zaman kafirler şehre girse, odamızı açsa, kapıyı da kırsa, biz uzanalım. Kılıcı da çekse, üzerimize doğru uzanalım. Çünkü biz iman ediyoruz, salih amel işliyoruz. Allah dilerse bizi yeryüzünün halifesi kılacak. Biz hiç karışmayalım olaya. Anlatabiliyor muyum? Ama sen ne yapacaksın? Sebebe sarılacaksın. Nedir o sebep? Ayağa kalkacaksın. Eline kılıcını alacaksın. Bak bunların hepsi sebep. Kafire doğru sallayacaksın. İşte bunların hepsi sebep. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu bazı kişilerin, ki bunlar aşırı sofilerin, bu türlü söylemlerinin hepsi batıl. Mesela bunlar tevekkülü bazı noktalarda öyle yanlış anlamışlar ki, öyle yanlış anlamışlar ki bu onları helaka kadar götürmüştür. Tamam mı? O yüzden kalbi amellere çok dikkat etmek lazım. Evet, devam ediyoruz akı. Ve bu amellerden bir tanesi de er-ragbetu. Er-ragbetu. Arzu etmek diyelim bunu. Türkçe olarak arzu etmek diye çevirelim. Allahu alem en güzel karşılığı bu olsa gerek. Peki rağbet nedir ahi? Rağbet nedir? Muhabbetul vusuli, alimler şöyle tarif ederler. Muhabbetul vusuli ile şeyil mahbub. Muhabbetul vusul, yani sevilen şeye ulaşmayı istemek, ulaşmayı talep etmek, ulaşmayı sevmek. Yani sevilen şeyi, bak şimdi. Sevilen şeye ulaşmayı sevmek. Sevilen şeye ulaşmayı sevmek. Sevilen şeye ulaşmayı talep etmek. Sevilen şeye ulaşmayı istemek. Bu türlü tabirlerle anlatabiliriz inşallah. Tamam mı? Rağbet. Bak şimdi neden diyoruz ahi bunlar? Bunlar çok önemli. Şimdi bak burayı dinle inşallah. Burası çok önemli. Çok faydası olacak sana. Çünkü bak hakikaten bu türlü malumatlar, bizim alimlerimiz bunları veriyorlar ders halkalarında, alimler anlatıyorlar kitaplarında. Bu türlü malumatı bulmak çok zordur. Ve fıkh etmek hakikaten çok kolay değildir bazı noktalarda. Eğer bunları alimlerden anlamadığın müddetçe. Burada çok dikkat edeceksin. Bak şimdi. Allah Kur'an'da bakıyorsun bir ayette diyor ki bana dua edin. Veya bir ayette diyor ki onlar Rablerine dua ederler. Tamam mı? Övgüsü hakkında. Neyi zikrediyor Allah ayetlerde? Dua. O zaman duanın ne olduğunu biz anlamamız lazım ki Allah bize ne anlatıyor? Anlayalım. Duayı anlattık. Bunlar biraz daha tavsiyeli gelecek ileride. Reca. Allah müminleri överken, müminlerden bahsederken onların reca ettiklerini anlatıyor. Reca nedir anlattık. Yine Allah Azze ve Celle imanın şartı olarak kimi yerde tevekkülden bahsediyor. İmanın şartı olarak. Kimi yerde övgü sıyakında tevekkülden bahsediyor. Tevekkül nedir? Nedir bunun manası? Anlatabiliyor muyum? Yine başka bir ayette bakıyorsun Allah müminleri övgü sıyakında vesaire onların rağbet ettiklerinden bahsediyor. Başka yerde huşu ettiklerinden bahsediyor. Başka yerde haşiye ettiklerinden bahsediyor. Sen şimdi haşiye ile havfa baktığın zaman meallerde aynı görürsün. Çevirisini. Anlatabiliyor muyum? Mesela rağbet ile recaya baktığın zaman ikisini aynı görebilirsin tercümelerde. Bunların ama şöyle bir şey vardır ki bu mutekarrirdir usulde. Hiçbir Kur'an'da ayrı ayrı kelime yok ki eş anlamlı olmasın. Türkçe'de bulursun. Al kırmızı lafızları nedir? Aynıdır, ayrıdır. Manaları aynıdır. Ama Kur'an'da böyle bir şey yoka yakın. Tamam. Yok sayılır yani. Yani hiçbir ayrı lafız olmasın ki mutlaka arasında ufak da olsa, ince de olsa bir fark vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kelamı o kadar mükemmeldir ki, eksiksizdir ki, kamildir ki, hiçbir ayrı kelime kullanmış olmasın ki mutlaka onda farklı bir, mutlaka bir mana, ziyade bir mana içeriyor ki onu kullanmış. Aksi halde bu kelamda kemaliyete delalet etmez yani. Tamam. İbn-i Teymiye'nin Mukaddimet usulü tefsirde de zikrettiği gibi. Hiçbir kelime yok ki ayrı ayrı lafızlar. Mutlaka aralarında bir fark olmuş olmasın. Tamam. Şimdi bunları anladıktan sonra bakalım. Dedik ki ibadet çeşitlerini örnek verirken dedi ki dua. Sonra dedi ki havf. Havfa dedik ki korku. Ama onu anlattık. Tamam. Ondan sonra dedi ki reca. Recai ne dedik biz? Anlattık onu. Recai anlattık. Dedik ki ummak dedik. Şimdi bunların tefsiri birazdan gelecek daha da tavsiyeli şekilde. Sonra dedik ki tevekkül. Ha? Tevekkül. Sonra dedik ki rağbet. Şimdi Allah bize Kur'an'da duadan bahsediyor. Kur'an'da havftan bahsediyor. Recadan bahsediyor. Tevekkülden bahsediyor. Rağbetten de bahsediyor. Bunları bilmemiz lazım ki Allah bize ne diyor anlayalım. Şimdi bunlardan bir tanesi dedi ki reca. Sonra dedik ki tevekkül. Sonra dedik ki rağbet. Recai ne dedik biz? Recai dedik ki ummak. Değil mi? Recai dedik ki ummak. Rağbete arzu etmek. Ne fark var arasında? Yani birisi tutar şeyle çevirebilir bunları. Rağbete de ummak diye çevirebilir. Yani ummak arzu etmek. Şimdi bak. İşte bunlar işte o yüzden ne dedim ben geçen derste? Bunlar ilmin en ilmi, meselelerin artık en ilmi, en dakik, en şey mevzuları. Sen imamın arkasında namaz kılıyorsun. İmam bir ayet okuyor. Reca ile alakalı. Müminlerin özelliklerinden veya müminleri anlatırken veya müminlerin sıfatlarını, vasıflarını anlatırken reca ettiklerini söylüyor. Bütün o ayetler gelecek. İleriki derslerde. Şimdi müellif ne yaptı? Bir sürü dua çeşidi saymadı mı? Bu dua çeşitlerini biz tefsirini bitirdikten sonra müellif her dua çeşidine bir tane ayet getirecek. Bazen bir ayet bir hadis getirecek. Müellif bu kadar dakik, ilmi, alim bir insan yani. Tamam. İmamın arkasında namaz kıldığını sanın sen. Reca diyecek, bir sonraki ayette rağbet diyecek. Sen de şunu biliyorsun ki hiçbir kelime yok ki mutlaka aralarında manada fark var. Sen bu manayı hadi git Resulullah'tan bul, rağbet bu demek, reca bu demek. Nereden bulacağım? Din böyle bir şey istemiyor zaten bize. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Kur'an da tek başına bir nas. Sünnet de tek başına bir nas. Bazen Kur'an'ın bazı ayetleri Resul'den mutlak olarak ne ister? Tefsir ister. Bazen de tefsir istemesi şartiyeti söz konusu değildir bazı ayetler için. Tamam. Bazen de nedir? Söz konusu değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesela Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesi. Resul anlatmasa bile bize naslarda o ayet tek başına bizim için nedir? Delildir Allah'ın arşa istiva ettiğine dair. Allah'tan başka ilah yoktur. Resul bize anlatmasa bile evet bu ayet delalet eder Allah'tan başka ilah yoktur. Namaz farz kılmıştır. Resul demese bile namaz farz kılmıştır. O ayet bizim için ne? Namaz farz kılmıştır'a delildir. Ha, kaç vakit? İşte bak orada Resul'e ihtiyaç var. Veya nasıl kılınacağız? İşte orada Resul'e ihtiyaç var. Tamam, bunun gibi. Şimdi Allah Azze ve Celle bize hitap ediyor. Bir sürü ayette çeşitli lafızlarla kalbi ameller hakkında bize hitapta bulunuyor. Yani tabiri caizse bizi muhatap alıyor. Yani bize yöneltiyor hitabı. Resul'ün vasıtasıyla. Ve yönelttiği hitaplar içinde bu türlü ibareler var. Tamam. O yüzden şimdi bunların aralarındaki fark, bunları biraz açacağız inşallah. Şimdi ibadet çeşitlerinden bir tanesi dedik ki rağbet. Rağbete ne dedik? Muhabbetul vusuli ile şeyil mahbub. Rağbet şu demek, sevilen şeye ulaşmayı istemek, talep etmek, dilemek, sevmek. Tamam. Peki ahi, reca ne? Şimdi recayı da alimler şöyle tarif eder. Tevakkuun mahbub ala ayetin zanniyetin ev ma'lume. Tevakkuun mahbub ala ayetin zanniyetin ev ma'lume. Zanni veya malum olan bir alamet sebebi ile istenilen, hoşlanılan şeyi beklemektir. Yani zanni olan bir şey veya malum olan bir alamet var. Tamam mı? Bu sebeple istenilen bir şey var, hoşlanılan bir şey var, onu bekliyorsun. Bak şimdi senin istediğin bir şey var. Dikkat et. Bu recanın tarifi. Şimdi biz recayı anlattık ama dikkat edersen yine döndük recaya. Rağbeti anlatırken yine recayı anlatıyoruz. Neden? Çünkü rağbetle reca birbirine benziyor. Ayırt etmek lazım. Nasıl ayırt edilir? Bak şimdi. Şimdi bunlar anlatırken insan yoruyor tabii. Yani bunları alimlerimiz anlatmış. Zanni ve malum olan bir alamet de... Ya alamet var. Bu alamet sebebiyle hoşlanılan şeyi bekliyorsun. İşte reca budur. Umuyorsun. Beklenilen şey sana gelmesini umuyorsun. Bak şimdi şöyle düşün. Bir şey talep ediyorsun. Bir şey istiyorsun. Arzu ediyorsun. Tamam mı? Bir şey istiyorsun. Arzu ediyorsun. Talep ediyorsun. Ama bazı alametler var. Bazı alametler var. Bu alametler sana o şeyi ulaşacağını veya senin o şeye ulaşacağını gösteriyor. İster bu alamet zanni bir alamet olsun, ister malum bir alamet olsun. Tamam? Yani mesela ne gibi? Çok sevdiğim bir insan var. Çok sevdiğim bir insan var. Onun buraya gelmesini bekliyorsun. Yani onun gelmesini bekliyorsun. Ama bir yerden duydun ki o birazdan ihtimalen arabasıyla gelebilirmiş. Birden içine ne düştü? Bir böyle bunun ismine reca diyoruz da şimdi ona reca demeyelim anlattığımız için. İçine böyle bir sevinç vesaire buna benzer bir duygu oluştu içinde o gelecek diye. Şimdi peki az önce beklemiyordun onun geleceğini. Şimdi neden bekliyorsun onun geleceğini? Çünkü birisi sana haber verdi. Bu arabayla gelecek diye. Tamam mı? Arabayla gelecek diye sana haber verdi. Ve sana haber veren kişi ne dedi? İhtimalen bu insan birazdan arabayla gelecek. İşte senin onu beklemen ismi recadır. Çünkü sana bir zanni bir alamet geldi. Nedir o zanni bir alamet? Bir tane arkadaşın sana ihtimalli bir haber vermesi. Bu alametten dolayı senin onun gelmesini bekleme olayın recadır, ummaktır. Yani şu an reca diyorsun onun gelmesini. Yani umuyorsun. Önceden ümidini kesmiştin belki. Değil mi? Çok uzaktaydı. Veya öldü zannediyordun. Her şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Veya felçliydi. Sen de felçlisin. Birbirinize kavuşamıyorsunuz. Yani her türlü örnek verebilirsin. Veya malum bir alamet. Malum bir alamet. Malum bir alamet de kesin şeylerle olur. Mesela ne gibi? İşte Allah'ın, işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği işte gibi yani müminler ne? Cennete girecek. Değil mi? Müminler cennete girecek. Senin de bunu beklemenin ismi nedir? Malum bir delil var burada. O da ne? Kur'an sünnetten nas. İşte böyle cenneti bu delilden dolayı işte ben de iman ettim. Amel de ediyorum. Salih amel de. İnşallah cennete gireceğim. Bunun beklentisinin ismi nedir? Reca. Yani senin bekleyeceğin şeyle alakalı gelen alamet ister malum bir alamet olsun ister zanni bir alamet olsun. Önemli değil. Tamam. O yüzden diyoruz ki zanni veya malum olan herhangi bir alamet sebebiyle hoşlanılan şeyi beklemenin ismi recadır ahi. Peki iyi de rağbet ne o zaman? Şimdi Allahu alem Türkçede bile ben çok güzel yani çok böyle o ince arasındaki farkı şu kelimelerin verdiğini zannediyorum Allahu alem. Şimdi recaya biz ummak dedik. Rağbete biz arzu etmek dedik. Allahu alem bunların ikisi çok güzel tercüme. Neden bak şimdi kahya? Recaya baktığımızda rağbete baktığımızda manasına sonra ikisini reca ile rağbeti Türkçe'ye çevirdiğimizde ince düşünürsek arada fark var. Önce sana şunu söyleyeyim bakayım sen anlayacak mısın? Bir düşün bak umma ile ummak ile recanın karşılığında ne dedik Türkçe'de? Ummak diyelim dedik değil mi? Ve buna çok güzel bir tercüme dedik inşallah. Rağbetin karşılığında ne dedik? Arzu etmek. Şimdi bak ahi. Ummak ile arzu etmek arasında ne gibi bir fark var? Türkçe olarak düşündüğün zaman bir fark görebiliyor musun? Var aslında bak şöyle düşünsen. Rağbette biraz daha rağbet bir üst seviye sanki. Değil mi? Bir şey umarsın belki ama hani ummanla kalır. Ama arzu etmek, arzu etmek dikkat et. Arzu etmek peşinden neyi sürükler? Bir şeye gayret göstermeni, çaba etmeni. Çünkü insan arzu ettiği şeye ne der? Arzu ettiği şey için ne yapar? Hayatında mücadele eder. Değil mi? Yani kişi ilim talebesi olmak ister. Bir insan ilim talebesi olacaksa, olmak isteyecekse, atıyorum mesela. Sabah namazından sonra o adam uyuyorsa unutacak ilim talebesini. Eğer hakiki şekilde ilim talebesi olmak istiyorsa sabah namazından sonra uyumayacak işte bunun ismi rağbettir. Tamam? Yani rağbet nedir? Rağbet nedir? Rağbet peşinden neyi sürükleyendir? Ameli sürükleyen. Bak şimdi. Dikkat et. İbnül Kayyim Rahimullah nasıl anlatıyor? Diyor ki, rağbet ile reca arasındaki fark, reca tamahtır diyor. Yani ummaktır. Bak şimdi. Reca diyor ki, er-reca'u tam'un, reca bir tamahtır. Neymiş? Tam'a. Tam'a ne demek? Ummak. Reca bir ummaktır. Bak ahi. Şimdi şöyle diyeyim. Diyelim ki bir şey var. Sen onu istiyorsun. Ama kazanmak için hiçbir çaba göstermiyorsun. Bu ona istemek denir mi? Evet, istemek denir. Zayıf bir istemek de olsa veya makul olmayan hani bir istemek de olsa buna istemek denir değil mi? Düşün ki biz mesela nice insanlar görüyoruz. Tembel çalışmıyor ama adam parası olmasını istiyor değil mi? Hiç çalışmadığı halde. Yani kişi ulaşacağı şeye hiç çaba göstermese de elde etmek için o adam isteyebilir. O yüzden reca sadece istemekten ibarettir. Ahi bak. Reca neden ibarettir? İstemekten ibarettir. O yüzden İbn-i Kayyim diyor ki er-reca'u tam'un. Reca tam'tır. Ve rağbetu, rağbet ise talebun. Talep etmektir. Talepte daha çok ne vardır ahi? İstenilen şeyin, talep ettiğin şeyin peşinde koşma vardır. Tamam. Mesela, şunu örnek veriyorum. Mesela diyor ki kim cennete girmeyi umuyorsa, yani ben bugün en fasık hiçbir amel istemeyen bir insanda cennete girmeyi istiyor mu? İstiyor. Heh. Ama bu herhangi bir çaba gösteriyor mu? Göstermiyor. İşte onun cenneti istemesine ne denir? Reca denir. Tamam mı? Ama kim cenneti isterken onu kazanmak için salih amel işlerse onun yaptığına ne denir? Rağbet denir. O zaman reca sade bir ummaktan ibarettir. Rağbet ise ummayla beraber, bak ummayla beraber bu umduğun şeyi elde etmek için bir çabayı gerektiren şeyin ismidir. O yüzden kim cenneti mücerred olarak istemeyle yetinirse bu insan cenneti reca ediyordur, umuyordur. Kim cenneti istemeyle beraber onu elde etmek için salih amel işliyorsa işte o adam cennete rağbet ediyordur. O yüzden her rağbet recadır ama her reca rağbet değildir. Anladık? Çünkü rağbet eden bir insan içinde neyi barındırıyor? İki şeyi. Hem o şeyi ummayı hem de peşinde koşmayı. O yüzden her rağbet nedir? Recadır. Ha. Ama her reca rağbet değildir. E şimdi ahi, neden Allah'tan en çok alimler korkar? E sen imamın arkasında namaz kıldığın zaman bu manaları bilerek namaz kılman o anki huşu ayrı bir şey. E bu basit işte böyle. İşte ben meal okudum, anladım her şeyi. Bir de bu şekilde okuyup şimdi daha çok anlıyoruz değil mi? Neden en çok Allah'tan alimler korkar? Şimdi daha çok anlıyoruz değil mi? Biz neden bu kadar alimlerimize muhtacız? Hadi bulun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun bu şekilde tefsirini. Ama onlar varisleri olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden, lugattan, cümlelerin siyak ve sibakından bu tür istinbatları yapma gücü vermiştir Allah alimlere. Yapmayı nasip etmiştir. Onlar samimi bir şekilde salih amel işleyerek peygamberin yolundan gittiği için Allah onları fakih kılmıştır dinde. İşte fakihlik budur. Eğer fakihlik işte Bukhari'de o hadisi gördüğün an anlamı olsaydı bugün Kütüb-i Sitte'yi okuyan her insan fakih olmak zorundaydı. Ama gel gör ki bugün Kütüb-i Sitte'yi 20 kere deviren insanlar dahi bakıyorsun doğru düzgün ilimden haber olmayan bir sürü insan örnek verebiliyorsun. Tamam. O yüzden Allah alimlerin eliyle anca bizim anlamamızı nasip etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Alimlerin vesilesiyle anlamamızı nasip etmiştir. Bu demek değildir bazı şeyleri alimsiz anlayamayacağım. Ama bu genel olarak biz alimlerimize muhtacız ve her nasla anlamada ona dönmek zorundasın. O yüzden bugün 3-5 nasla insanları tekfir eden insanı görüyoruz. Yani adam için Allah'ın şuna kafir demesi, zahiren o veya şu ayeti şu şekilde anlatması onun için yeter adam. Onun için bütün ümmetin malını, kanını, ırzını, kızını, çolunu, çocuğunu helal sayması onun için yeter. E çünkü neden? Bunlar miskin insanlar. Dar bir bakış açısıyla, ferasetsiz bir şekilde bakıyorlar mevzulara. Ondan sonra kimi iki nasla alimleri takmayabiliyor, alimleri hatayla suçlayabiliyor. Kimileri iki nasla, 2-3 nasla, 5 nasla, 10 nasla bütün ümmetin kanını, malını, ırzını helal sayabiliyor. Onu kafir, bunu kafir yapabiliyor. Kimi 2-3 nasla bütün hadisleri inkar edebiliyor. Kimi 2-3 nasla İbn-i Teymiye de kim, Ebu Hanife de kim diyebiliyor. Neden? İşte bunların hepsi ferasetsiz, alimlerden uzak, bakış açısıyla naslara bakıldığı için böyledir. Yani bugün bu tekfircilerin mesela örnek hangi biri bir alimin ümmetçe kabul edilen bir alemin dizinin dibinde okumuş da ümmete bir miras bırakmış. Ümmeti aydınlatacak bir ilim ortaya koymuş. Yani bugün görüyorsun yani dünkü mahalle serserisi İslam'la tanışıyor. Bu tanıştığı insan belki işte çöpçüyü möpçüyü dahi tekfir eden bir insan işte devletle çalışıyor diye. Anlatabiliyor muyum? O dünkü çocuk bu dini öğrendikten sonra öğrendiği 5 nasla bütün ümmeti anında silebiliyor. İşte bu kadar miskin bir ortamdayız yani. Değil mi? Bu kadar miskin ortamdayız. O yüzden bazı insanları olduğu hale bırakacaksın. Tamam mı? Allah çünkü biz bunu anlatıyoruz ya ahi bak. Burada şu da devreye giriyor. Allah Azze ve Celle bütün bunlar mevzuları, nasları anlamak tamamıyla Allah'ın nasibiyle alakalı. Allah kimin için isterse dinde onu fakih kılar. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid din. Allah dinde kimin için hayır isterse onu ne yapar? Dinde fakih kılar. Dinde ne yapar? Fakih kılar. O yüzden bazı kişiler için de musamahakar olmak lazım. Çünkü hakikaten Allah istemediği zaman o onu anlayamıyor. O mevzuda. O yüzden bu noktada davete sabretmek lazım. Yani bu insanlar düzelmiyor. Bu insanlara ben ne yaptım fayda etmiyor değil. Devam edeceksin yani. Devam edeceksin. Kıyamete kadar menhecini, selefin fehmini, selefin anlayışını, alimlere yapışmayı, kafana göre ilim okumamayı anlatacaksın da anlatacaksın. Ölene kadar anlatacaksın. Şart. O yüzden Muhammed İbni Abdülvehhab biz bu Risale'yi okuyoruz. Amel etmek zorundayız içindeki hak şeylerle. En başında ne diyordu? İlim, amel, davet ve sabır. O yüzden davetle beraber bunun sabrını da göstereceğiz inşallah. Tamam? O yüzden biz bu türlü nasları duyduğumuzda aradaki farkları ne yapacağız? Anlamamız lazım. Tamam? Anlamamız lazım. Çünkü ileride gelecek. Allah rahmet etmekten bahsediyor. Reca etmekten bahsediyor. Tevekkül etmekten bahsediyor vesaire. Tamam. 46 dakika mı oldu? Devam edelim. Rağbet, rahbet ve huşuyu da anlatıp bitirelim inşallah. Diğer ibadet çeşitlerini saydı. Şimdi şu ana kadar hep kalbi ibadetler geldiği için genelde o yüzden biraz böyle açmamız gerekiyor. Tamam. Bunlardan bir tanesi de müellif rahimeullah'ın dediği errahbe. Rahbe. Rahbet etmek. Rahbet de korkmak ahi. Rahbet de Türkçe karşılığı korkmak. Ama gel şimdi rahbeti korkmak diye çevirdik. Haşye diyor Allah. Haşyeyi de korkma diye çevirdik. Havf diyor Allah. Mesela Allah yehafune rabbe yehafune rabbehum min fevkihim. Allah-u Alem ayet bu şekildeydi. Onlar üstlerindeki ne? Rablerinden korkarlar. Bak havfu kullandı. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alimler korkar. Burada haşye kelimesini kullandı. Rahaben ve ragabe ayetinde de rahbe kelimesini kullandı. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle bize rahbeden bahsediyor. Haşyeden bahsediyor. Havftan bahsediyor. Ama biz bunların üçünü de ne diye çeviriyoruz? Korkmak diye çeviriyoruz. Ancak dediğim gibi bunların arasında ne var? Fark var. Şimdi bak ahi. Dedi ki müellif rahbe. Rahbe ne demek? Alimler şöyle anlatıyorlar ki rahbe hiyel havfu vel feza'. Korkmak, ürkmektir ama el musmiru lil hereb. Korkma semeresini, pardon, kaçma semeresini sağlayacak bir korkudur. Minel mahuf, korkulan şeyden. Korkulan şeyden. Kaçmayı sağlayan, kaçmayı ortaya çıkaran olaya rahbe denir. Yani alimler diyorlar ki hiye havfun makrunun bil amel. Yani eylemle, amelle beraber birlikte olan bir korkudur ahi. Bak şimdi nasıl? Şimdi bir insan sana dese ki ileriden aslan geliyor. Ormanda oturuyoruz. Piknik yapıyoruz. İleriden bir tane aslan geliyor. Diyor sana arkadaşın. Sadık bir arkadaşın haber veriyor. Senin orada piknikte o sofranın üzerinde oturman ve hiç aslandan kaçmaman ama kalbin korkuyla dolması veya korkman. Tabii bir korkudur bu. Korkman ama kaçmamanın ismi veya o hayvandan korunmak için veya sana zarar vermemesi için bir çaba göstermemenin ismi nedir? Havftur. Korkmak. Havf. Havfu biz anlattık değil mi? Bak yine anlatıyoruz. Neden? Çünkü rahbe geldi. Arasındaki farkı anlamamız lazım. havfı ilk başlarda anlattık. Bundan önceki dersteydi değil mi? Geçen derste anlattık. Şimdi yine geldi. Rahbe geldi ama. Şimdi ona da korkma desek yerine kıymeti kaldı. Korkma arasında fark var. Şimdi o yüzden havfa bir daha dönmüş oluyoruz. Havf senin bunu duyduktan sonra, yani bu aslanın sana saldırmasını duyduktan sonra, bunu bildikten sonra içine giren duygunun ismidir. Mücerred olarak bu şekilde. Ama sen onu duyduktan sonra, bak ahi, onu duyduktan sonra sana zarar vermemesi için kaçarsan, ağaca tırmanırsan, araban varsa içine girersen, yani herhangi bir veya eline bir sopa alırsan, artık ne yaparsan, neye gücün yetiyorsa. Yani bunu bir eyleme dökersen korkunun sonucunu. İşte bunun ismi nedir? Rahbedir. Allah alim, Allah müminlerden bahsederken onlar rahbetle ve rahbeyle beraber ne yaparlar? İbadet ettiklerimizi söylüyor. Hı? Ondan umduklarımızı, Allah'tan umduğumuzu beyan ediyor. Kendisinden rahbet ve rahbeyle, rahbet ve rahbeyle umduğumuzu söylüyor Allah Kur'an'da. Müminler Allah'tan umuyorlarmış. Nasıl umuyorlar? Aynı anda kendilerinde rahbet var. Anlattık rahbetin manası. Bir de rahbet var. E nedir bu rahbet? Hı? Yani bak şimdi kahi. Şimdi biz Allah'tan umuyoruz. Rahbet ediyoruz. Rahbeti nasıl anlatmıştık? Bir şeyi umuyorsun ve peşinden koşuyorsun. Mesela salih amel gibi. Değil mi? Peki rahbet ne? Korkmak. İşte burada bir tane haram var. Ben o harama düşmekten ne yapıyorum? Korkuyorum. Bu korkun ismidir. Ama o harama düşmemek için çaba gösterirsen, ha? İşte o rahbettir. Ha? Rahbetli bir şekilde korkmaktır. Tamam? Anladın inşallah. Şimdi onun naslar gelecek. Nasları tek tek tefsir edeceğiz. O yüzden gelmiyoruz. Bütün bu ibadetler hakkında Muhammed bin Abdülvahhab tek tek ayet, hadis vesaire verecek. Tamam? O zaman onları da yine tefsir edeceğiz. Daha iyi anlayacağız mevzuyu. Tamam? Bu rahbet dediğimiz ha mı yoksa? He. Hadil. Hava h'si. Hava. Anladım. Nefes h'si. Dinas siratel orası, tamam mı? Oradaki. Burayı anladık ahi. Tamam. Bak şimdi ahi. Dikkat et. O yüzden diyoruz ki rahbet için hiyel havfu vel feza'ul musmiru lil herab minel mahuf. Fehiye havfun makrunun bil amel. Böyle tefsir ederler. Tamam. Şimdi bak dikkat et. İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki anlatırken bunu. Diyor ki Er-rahbetu huve'l-herabu minel-mekruh. Kerih gördüğün şeyden kaçmanın ismidir rahbet dedik ya, bir amel olacak korkuyla beraber. Yani kaçacaksın mesela gibi. Fehiye bak dikkat et. Rahbeti anladık mı biz? Hiç şunun farkına vardın mı? Rahbet tam rahbenin zıttı. Değil mi? Rahbet neydi? Umarak amel etmek. O da korkarak o amelden kaçmak. Tam rahbenin zıttı. Tamam mı? Rahbet. Bir de böyle bak. Çünkü el-eşya'u tetebeyyenu bi-zıddiha. Mesela mantık ilminde bir kayda vardır. Ama şer'i mantık ilminde. Tamam mı? Bir kayda vardır. Şer'i mantık neyle olur? Fıtraten kabul görmüş kaydedir. İşte şer'i mantık budur. Fıtraten. Yani şöyle adama şöyle diyemezsin. Yani bir insan yemek yiyorsa Ramazan'da yemek yiyorsa bilerek kasten yemek yiyorsa orucu da yemek bozuyorsa o zaman bu adamın, bak şimdi orucu yemek bozar. Şer'i bir hüküm söyledim. Ahmet diye birisi de Ramazan'da bilerek yemek yedi. O zaman oruç, yemek namazı, orucu bozuyorsa, Ahmet de bilerek yemek yiyorsa cevap Ahmet'in orucu bozulmuştur. E şimdi diyemezsin sen mantık yap. Şer'i mantık ortadadır, tamam mı? Şimdi şer'i mantıkta diyoruz ki ahi el eşya'u tetebeyyenu bi ziddiha. Bir şey, bazen şeyler zıttıyla beraber anlaşılır. Bazen eşyalar zıttı ile beraber anlaşılır bazen. Yani bir insana siyahı anlatırsın mesela, bu anlatırsın anlar veya az anlar veya vesaire. Ama dersen ki beyazın zıttıdır, bu da anlamada nedir? Bir etkendir, yardımcıdır. O yüzden eşyalar zıttıyla anlaşılır. Dersin ki büyük nedir? Küçüğün zıttı. Uzun nedir? Kısanın zıttı. Kalın nedir? İncenin zıttı. Tamam mı? Bunun gibi. O yüzden bu bakış açısıyla da biz rağbeti şu şekilde anlatıyoruz. Diyoruz ki وَهِيَ ضِدُّ الرَّغْبَ. Yani rahbe, rahbenin zıttıdır. اَلَّتِي هِيَ سَفَرُ الْقَلْبِ مِنْ تَلَبِ الْمَرْغُوبِ. Rağbete de İbn-i Kayyım şöyle diyor. Kalbin, bak şimdi, talep istenilen şeye elde etmek için sefer etmesi kalbin. Kalp nasıl sefer eder? Kalbin sefer etmesi. Yani bir atağa geçmesi. Anlatabiliyor muyum? Bu da neyi gerektirir? Ameli gerektirir. Yani Subhanallah, bu alimler nasıl da meseleleri tahkik etmişler? İslam'da nasıl tahkik etmişler? Şimdi bunları bilip de bir imamın arkasında namaz kılanın namazı nerede? Normal bir insanın namazı nerede? Ve Allah'ın Azze ve Celle'nin bu türlü bize hitabını anlayıp da Allah'tan korkmanın derecesi nerede? İşte öyle normal bir insanın Allah'tan korkma derecesi nerede? Bundan dolayı yani anlıyoruz değil mi? Neden şimdi Kur'an'ı hadisi kafana göre okuma diyoruz? İşi fıkh edemezsin diyoruz, anlama diyoruz. Yani biz neden diyoruz tefsirin şartlarından bir tanesi? Bir insan kötü bir tis ayı değil, kötü bir elfi ezberlese, tamam mı? Yine Kur'an'ı bazı tefsir şartları olmadan anlayamaz. Bunlardan bir tanesi Arap dilinde mütemekkin olmak. Arap şiirlerini bilmek. İbn Abbas bile şart koşuyor Arap şiirlerini bilmek. Çünkü neden? Arap dili edebiyatıyla alakalı. E fıkhın usulü var, tefsirin usulü var, hadisin usulü var. Anlatabiliyor muyum? İşimize geldiği için hadis usulünü alıyoruz. Neye göre alıyorsun ya hadis usulünü? Bunları koyan alimler. Ama o alimler işte nereden almış? İşte Kur'an'dan almış kaideleri, o hadis usulünü. E tamam, tefsir kaidelerini de Kur'an'dan almışlar. Fıkıh kaidelerini de Kur'an'dan almışlar. Ama biz zahiri mantıklı hadisçiyiz ya. Sadece hadis usulünü alıyorlar. Niye alıyorsun hadis usulünü mübarek? Onu koyan alimler niye alıyorsun ki? Allah'tan mı gelmiş o hadis üstündeki kurallar vahiyle? Evet diyor, Allah'tan gelmiş. E nasıl işte fasık size haber getirdi? E fasık size haber getirdiği zaman bu hadisin bir şartının bir tane kaydısı. Diğerleri. E onu da şuradan almış. E tamam, demek ki alimler. Sen niçin alimlere güveniyorsun? Naslardan aldığı için. E işte biz de diyoruz ki usul fıkıhta da alimler kaydeleri naslardan almıştır. Tefsirdeki kaydeleri naslardan almıştır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Ya, neden tefsirin şartlarından biri müfredatlara hakim olmaktır? Arap dili edebiyatındaki müfredatlar vardır. Şu telefona bir bakayım biz. Tamam. Evet, devam edelim inşallah. Dediğimiz gibi yani, alimler olmadan anlaşılmıyor. Yani nereden bileceksin Allah Azze ve Celle sana net olarak ne anlatmış bu nasta? Nasıl bir hitap etmiş? Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu da anladık. Rağbet dedik. Sonra ne var ahi? Huşu var. Ders de uzamış oluyor. Burada bırakalım. Huşudan itibaren devam edelim. He? İnşallah. Bu İbn-i Kayyım'ın sözünü bir daha tekrar verir misin? En son rağbetle mi? Rağbet. Diyorlar ki, diyor ki İbn-i Kayyım, Er-rahbetu huvel harabu minel mekruh. Kerih görülen şey, kerih olan şey, yani senin böyle hoşlanmadığın, hoşlanılmayan, kerih gördüğün şeyden kaçmanın ismidir rahbe. Ve bu ise rağbenin zıttıdır diyor. O rağbet ki, rağbeti de anlatırken şöyle yapıyor, diyor ki kalbin istenilen şey, arzu edilen şeye talep etmesi, sefer etmesi kalbin. bir atağa geçmesi tabiri caizse. Bir kıza aşıksın, evlenmek istiyorsun. Tamam mı? Yerinde durup onu istersen o kızı ne yaptın? Umdun. Ama gidersen, onu kendine aşık etmeye çalışırsan, ana babasından istersen, annenle babanla gidersen evine, çiçek alırsan, çikolata getirirsen, artık neyse, bunun ismi ne? Rahmet. Al sana sosyal yaşantımızdan net örnek. Penceresinin önünde sabahlarsan aslında rahmet budur işte. Anladın mı? Bunu dini olarak düşün, farkı anlarsın. Teheccüde kalkarsan, sabah namazına kalkar. Yani ne kadar salih amel işlersen rağbetin o kadar çoktur. Ne kadar az amel işlersen rağbetin o kadar nedir? Azdır. Tamam. Önümüzdeki derste ibadet çeşitlerinden geriye neler kaldı müellifin saydıkları arasından? Huşu var, haşye var, inabe var, isteane var, istegase var, isteaze var, zebeh var, nezir var. Bu kadar. Onları da önümüzdeki derslerde inşallah anlatalım. Kaldığımız yerden. Yani huşuyu da anlatırdık ama geç oldu inşallah. Yani geç oldu derken bir saat oldu ders. Fıkha geçelim inşallah. Fıkha da işleyelim. Ha, aklıma gelmişken hazır şunu söyleyeyim. Biz recaya ne şeyi verdik? Türkçe tercümesi ummak dedik. Rağbete arzu etmek. Ummakla arzu etmek arasındaki farkı Türkçe mantıklı anlayabiliyor musun? Tabii. Var değil mi? Arzu etmekte biraz daha böyle bir üst seviye, mübalağa var. Değil mi? Yani bazen bir insan bir şeyi ister. Bak şimdi bir şeyi ister. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Ama olsa daha iyi şeklinde ister. Bak buna ummak dersin. Hani ummakta illa böyle çok böyle şey yoktur. Yüksek bir talep yoktur bazen. Ama arzu etmek dediğin zaman arzu etmek. Bunda mutlaka kalbin bir taalluku daha fazladır. Bunu da anladık değil mi inşallah? Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.